Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Za chwilę limuzyna z amerykańskim prezydentem wyruszy w stronę Placu Zamkowego. Donald Trump będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. W serwisie Trójki połączymy się z naszymi reporterami, którzy są w Zamku Królewskim i przed hotelem Marriott, gdzie prezydent Donald Trump spędził noc. Wrócimy też do tematu amerykańskich wiz dla Polaków i opowiemy o kolejnych punktach wizyty amerykańskiego przywódcy w Warszawie. Za pół godziny na Zamku Królewskim zacznie się spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Donald Trump za kilkanaście minut ruszy z hotelu Marriott limuzyną Cadillac One, zwaną Bestią. Po powitaniu odbędzie się 25-minutowa rozmowa za zamkniętymi drzwiami w cztery oczy bez świadków. Na miejscu jest Łukasz Walewski. Łukasz, o czym prezydenci mają rozmawiać? Gaz, gospodarka, zniesienie wiz dla Polaków i przede wszystkim bezpieczeństwo to główne tematy tych rozmów. Prezydent Andrzej Duda w Polskim Radiu zapowiedział, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem poruszy kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, między innymi w kontekście obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Ta wzmocniona, wysunięta obecność wojsk sojuszniczych dla mnie jest logiczną konsekwencją przesunięcia się granic Sojuszu Północnoatlantyckiego przed laty. Kiedy to, krótko mówiąc, to już nie Niemcy, tylko właśnie Polska i inne kraje Europy Środkowej stały się tą wschodnią flanką Sojuszu. Naturalną konsekwencją tego dla mnie jest obecność wojsk Sojuszu i ja się cieszę, że to się dzieje i ta obecność amerykańska jest u nas faktem i ja liczę na to, że ona będzie zwiększana i też o tym będę z panem prezydentem Donaldem Trumpem rozmawiał. Warszawa liczy też na przedłużenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce lub nawet zwiększenie liczby żołnierzy, czy też zmianę charakteru ich misji z rotacyjnej na stałą. Chodzi też o tarczę antyrakietową i bazę w Redzikowie. Polskie władze chciałyby też od Donalda Trumpa uzyskać zielone światło na sprzedaż do Polski amerykańskiego gazu LNG. To może się udać, bo i Amerykanie chcą dobić targu o energetyce. Donald Trump ma rozmawiać także z prezydentami innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach szczytu Trójmorza tu na Zamku Królewskim. Łukasz Olewski, dziękujemy za relację. I połączmy się teraz od razu z Ksenią Maćczak, która jest przed hotelem Marriott w samym centrum Warszawy. Kseniu, jakie są utrudnienia teraz, a jakich muszą spodziewać się mieszkańcy stolicy w najbliższym czasie? Zanim o utrudnieniach, to o tym wielkim oczekiwaniu, bo mieszkańcy tłumnie zgromadzili się, by zobaczyć te czarne limuzyny, które za chwilę dosłownie opuszczą hotel Marriott, w którym prezydent Trump wraz z małżonką odpoczywał. W tej chwili Aleje Jerozolimskie na wysokości hotelu są nieprzejezdne w obu kierunkach. Czasowych wyłączeń, kiedy będą przejeżdżały samochody z prezydentem Trumpem, trzeba się też spodziewać za chwilę dosłownie na Wisłostradzie. W Śródmieściu ze względu na wymogi bezpieczeństwa zostały wprowadzone zakazy zatrzymywania się. Dotyczą one wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Kiedy prezydent będzie się przemieszczał z Placu Zamkowego na Plac Krasińskich. Wyłączone zostaną m.in. ulice Miodowa, Długa, Podwale oraz Senatorska. Mało tego, na niektórych ulicach w rejonie Starówki został wprowadzony zakaz wjazdu dla ciężarówek. Ograniczenia dotykają również pieszych, bowiem na przykład plac zamknięty w tej chwili jest dla nich zamknięty. Ksenia Maćczak z przedhotelu Marriott. Dziękujemy za tę informację. Możliwe, że podczas rozmów na Zamku Królewskim poruszony zostanie też temat wiz, ciągle obowiązujących Polaków wjeżdżających do Stanów Zjednoczonych. Co prawda to nie jest sprawa, którą może rozwiązać sam prezydent, podkreślał w salonie politycznym Trójki minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, ale jak dodawał, Donald Trump może dać sygnał amerykańskiemu kongresowi. Jest taka szansa, oczywiście to zależy od woli, od determinacji. Donald Trump ma świadomość, że wygrał między innymi dzięki dużemu wsparciu Polaków. Sam mi to powiedział, kiedy kilka tygodni temu w Brukseli zagadnąłem go, mówił tak, cieszę się, że jesteście z Polski, Polacy mi pomogli w Boże. Ja odpowiedziałem i mogą panu jeszcze raz pomóc, jeśli pan nas odwiedzi, jeśli pan nam pomoże, więc być może pomoże. Szef polskiej dyplomacji mówił też, że Polska ma ambitne plany modernizacji armii i w tych planach Amerykanie mogą nam wybitnie pomóc. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, jak już mówiliśmy, zacznie się za niespełna pół godziny. A jakie są kolejne punkty tej wizyty? O tym w relacji Wojciecha Cybielskiego. O 11:00 obaj prezydenci wezmą udział w spotkaniu przywódców 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Szczyt Trójmorza, którego gospodarzami są Polska i Chorwacja, ma służyć budowaniu współpracy gospodarczej i energetycznej krajów regionu. O 13:00 Donald Trump przyjedzie przed pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Tam w towarzystwie weteranów II wojny światowej złoży wieniec w hołdzie powstańcom i wygłosi przemówienie. Dyplomaci, którzy mieli już wgląd do tekstu, twierdzą, że znajdzie się w nim bardzo dużo odniesień do Polski, pokazujących kraj w korzystnym świetle. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Osobny program ma amerykańska pierwsza dama Melania Trump. O godzinie 10:30 spotka się w Belwederze z żoną polskiego prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą. Później obie panie wezmą udział w warsztatach edukacyjnych z polskimi dziećmi. To wszystkie informacje w tym serwisie. Na kolejne zapraszamy o 10:00.

That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time. Zapowiadanie płyt i utworów i koncertów to są te obszary, w których czuję się w miarę bezpiecznie. Dlatego teraz jeszcze bezpiecznie zapowiadam koncert zespołu Elsztat w Trójce. To będzie w najbliższą niedzielę o 19:00. I bezpiecznie zapowiadam, że Piotr Kordaszewski dzierży w swoich dłoniach zaproszenia na ten koncert. Proszę do niego zadzwonić, a on chętnie się tymi zaproszeniami podzieli. 2 2 7 3. A te niebezpieczne obszary, w których się dziś będę starał poruszać, nie sam, jak się za chwilę okaże. To są obszary polityczne, bo jak Państwo wiedzą, od polityki zwykle stronie. Ale dzisiaj dzień taki, o czym donosiła już poranna audycja, zapraszamy do Trójki, że i w programie Do Południa mówić będziemy o tym bardzo ważnym wydarzeniu. A żeby wszystko to miało ręce, nogi i żeby było mądre, jak to ma być w Trójce, poprosiłem o pomoc mojego kolegę Ernesta Zuzunia. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Bardzo miła atmosfera, pierwszy raz jestem u Ciebie. Właściwie od wczoraj, od godziny 18:00 śledzę i radio, i telewizję i nie mówi się o niczym innym, tylko o tej wizycie. No nie mówi się o niczym innym, tylko o tej wizycie, bo po pierwsze jest to druga zagraniczna podróż Donalda Trumpa. No i przed, po pierwsze, ważnymi wydarzeniami, a także no, ważnym wydarzeniem jest to dla naszego kraju. Nie codziennie przyjeżdża amerykański prezydent do Polski, zatem wszyscy z uwagą śledzą jego kroki i słuchają uważnie jego słów, patrzą na plan wizyty i sprawdzają, z kim się spotkał, z kim się spotka, co powie i jak będzie się zachowywał. No i przede wszystkim też śledzą oczywiście Twittera. W tej chwili podglądam tutaj na monitorach, wyjeżdża prezydencka kolumna z hotelu Marriott. Chyba jest pewne opóźnienie, dlatego że kolejny punkt tej wizyty to o 9:20 miał być już pan prezydent Donald Trump na Zamku Królewskim. Zostało mu 2 minuty, to byłby chyba najszybszy przejazd przez Warszawę. No ale co później? I co później w naszym programie? Bo z najważniejszych wydarzeń, no to po 10:00 transmitować będziemy w naszej audycji oświadczenie prezydentów Polski i USA po ich spotkaniu w 4 oczy i po spotkaniach z delegacjami. Ma to być podobno również mini konferencja prasowa, więc tym ciekawsze będzie to wydarzenie tak na antenie, jak i na Zamku Królewskim. Po 11:00 przekażemy Państwu bezpośrednią relację ze spotkania amerykańskiego prezydenta z przywódcami, którzy przyjechali na szczyt Trójmorza. A o 13:00 rozpoczniemy specjalną audycję Trzy Strony Świata, a w niej transmisja z tego, co działo się będzie na Placu Krasińskich w Warszawie. Oczywiście transmitować będziemy przemówienie Donalda Trumpa. Wszyscy zauważają, że to jest pierwsze przemówienie publiczne poza Ameryką amerykańskiego prezydenta. Zatem tym jest to no ważniejsze. I to są najważniejsze pozycje w naszym programie, ale i tak na bieżąco będziemy informować, co robi prezydent Donald Trump w Warszawie, z kim się spotyka. Wszystko poprzedzać będziemy takim dżinglem. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Czyli jak to będzie w radiu słychać, to znaczy, że w te obszary, jak ty mówiłeś, niebezpieczne, bezpieczne będziemy ładny się zbliżać. Chciałem powiedzieć. Prawda? Jak widać, nie mam nic wielkiego i mądrego do powiedzenia, ale ładny dżingiel, podoba mi się. I to? I to na razie wszystko, bo ta wizyta, jak Państwo słyszeli w wypowiedzi Ernesta, zapowiada się bardzo intensywnie i intensywny także będzie nasz program, ale jak Państwo również zwrócili uwagę, Ernest mówi o tym bardzo spokojnie, bez nienaturalnego podniecenia. I to dobrze. I tak będziemy relacjonować tę wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej w naszym kraju. Myślę, że będzie również okazja. No, tu się wymądrzę, bo to wczoraj pomyślałem o tym wieczorem, że ta wizyta jest również takim prologiem do ważnego wydarzenia europejskiego, bo przecież prezydent Donald Trump od nas wylatuje do Niemiec. To ważne wydarzenie światowe, bo to G20, to spotkanie z 20 przywódców najsilniejszych, najmocniejszych ekonomicznie państw na świecie. I to jutro spotyka się pan prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z prezydentem Federacji Rosyjskiej, panem Władimirem Putinem. Tak jest. I tam mogą zapaść poważne decyzje dotyczące światowego już bezpieczeństwa, dlatego że podstawowym punktem, o którym się mówi do rozmów kuluarowych, bo oficjalny program szczytu G20 to raczej jest taki ekonomiczny i zapisany luźnymi hasłami, ale głównym punktem rozmów kuluarowych jest sytuacja w Korei Północnej. Dziękuję, Erneście, i nie odchodź zbyt daleko. Będziemy obserwować to, co się dzieje w Warszawie i Państwu relacjonować na antenie programu trzeciego. Przenoszę się w bezpieczne rejony. Teraz sięgamy po płytę i będzie to jednocześnie i płyta, i proszę spojrzeć na swoje radio i wyobrazić sobie, że jest to znowu odbiornik lampowy. A zatem utwór z radia lampowego. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Jak się spisuje Państwa w radio lampowe w domu? Bo u nas gra tak. To był Ray Charles. To trójka 25 po 9. Prezydent Donald Trump i szczyt Trójmorza w Warszawie. Śledzimy każdy krok prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Przemierza jego kolumna w tej chwili ulice miasta. Już niebawem dojedzie on do Zamku Królewskiego. Tam ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. Wszystkie te wydarzenia śledzi od rana, jak państwo słyszą na naszej antenie, nasz reporter Łukasz Walewski. Łukaszu, jak zapowiada się powitanie? Jak ono zostało przygotowane? Witam ponownie. Muszę przyznać, że oprawa jest naprawdę bardzo uroczysta tu w dawnej siedzibie polskich królów. Gdy tylko prezydent Donald Trump przybędzie na Zamek Królewski, zostanie przywitany w przystrojonej flagami antyszambrze zamku przez szefa gabinetu prezydenta, ministra Krzysztofa Szczerskiego. On, gdy poda mu rękę, przywita go, następnie zaprowadzi go, przeprowadzi amerykańskiego gościa dalej przez zamkowe korytarze do prezydenta Andrzeja Dudy, czekającego już w pokojach królewiczowskich. I tam, gdy już amerykański prezydent zasiądzie, drzwi zostaną zamknięte i, jak podkreśla wielu komentatorów, wtedy rozpocznie się rozmowa właśnie w cztery oczy, bez doradców, bez tłumaczy. I o tym, co ustalili panowie, o czym rozmawiali, mamy się dowiedzieć mniej więcej pół godziny później, bo o 10:00 obaj prezydenci dołączą do delegacji rządowych Polski i Stanów Zjednoczonych. Być może wtedy się zaczną jakieś doniesienia na Twitterze. W tej chwili wiem już, że prezydent Donald Trump dojechał. Właśnie tutaj dojechał, na tak. Zamek czyli to, Królewski. O czym mówisz, za chwilę się właśnie wydarzy. Można powiedzieć, że wyprzedzamy nieco fakty, bo za chwilę prezydent, amerykański prezydent będzie tutaj na zamku przemierzał te korytarze. Jak już wspominałem, gdy zakończą się te rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, rozpoczną się rozmowy w szerszym gronie. To będą delegacje rządowe Polski i Stanów Zjednoczonych. Być może to, co panowie uzgodnią sami, zostanie później potwierdzone przez odpowiednich ministrów i sekretarzy. Następnie odbędzie się konferencja prasowa, więc wtedy już na pewno będziemy wiedzieli, o czym była mowa. Zaś tuż przed 11:00 jakby druga część tych niesamowitych uroczystości tutaj na Zamku Królewskim rozpocznie się spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych z 8 prezydentami państw Trójmorza i wysłannikami Austrii oraz Czech, bo z tych krajów prezydentów zabrakło, ale to będzie właśnie szczyt Europy Środkowo-Wschodniej, szczyt Trójmorza, który jak zauważają w światowej prasie komentatorzy. I tu cię zatrzymam, dlatego że konkurencji między Unią, jak Francją, mówiłeś, wyprzedzamy Niemcami fakty. Wschodem. Jak mówiłeś, wyprzedzamy fakty, ale nie wyprzedzajmy ich aż tak daleko. Już za chwilę rozpoczną się te spotkania, o których mówił Łukasz. I jak mówił, wyprzedzamy fakty, więc dlatego warto nas słuchać podczas tych relacji z wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. Pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro. Ceny ciach. AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja Do Południa, a za chwilę Patrycjusz Wyżga, informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, a razem ze mną w studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Dosłownie przed momentem uścisnęli sobie dłonie prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski Donald Trump z wizytą w Warszawie. Spotkanie z polskim prezydentem, 11 innymi liderami z regionu, przemówienie do publiczności to około 13 na placu Krasińskich w Warszawie. Ale czy będą gospodarcze konkrety, czy amerykańska delegacja przywiozła może ze sobą propozycję umów na dostawę gazu do Polski, jak pan sądzi? Tego rodzaju wizyty na najwyższym szczeblu, one rzeczywiście zawsze budują jakieś klimaty, nie tylko polityczne, ale także klimat dla gospodarki. I należy oczekiwać, że prezydent amerykański, który tak prawdę mówiąc wykluwa jakiś ten kształt polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, też pewnie ten temat będzie poruszał. Dla nas jest to istotne w tym segmencie gazowym, przynajmniej z tego powodu, że już pierwszy statek z amerykańskim LNG wpłynął do naszego gazoportu. Z Luizjany do Świnoujścia. I pewnie będą kolejne. Niekoniecznie musi być to związane z jakimiś kontraktami długoterminowymi, bo na rynkach spotowych, na platformach gazowych w całej Europie i na świecie można ten gaz kupić i trzeba tylko wiedzieć, jak się to robi i mieć specjalistów, którzy się tym zajmą. Ale wczoraj, siedząc na tym samym miejscu, na którym pan się wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mówił, nie wykluczam, że na temat długoterminowych i średnioterminowych kontraktów także rozmawiamy między innymi z amerykańskimi firmami, więc być może coś jest na rzecz. No pewnie tak, tylko musi być pewien horyzont czasowy wyznaczony, bowiem ani my jako posiadacze infrastruktury dość ograniczonej, bo ten gazoport ma pojemności określone, ani Amerykanie, jeśli chodzi o terminale eksportowe, nie są przygotowani do operacji na większą skalę. To dopiero się wszystko buduje i powstaje. Także w długim horyzoncie czasowym na pewno tak. Ale nawet te spotowe zakupy, te doraźne zakupy, one też mają swoje znaczenie, ponieważ zwiększają nasze zasoby gazowe, czynią naszą pozycję znacznie silniejszą w regionie, bo jesteśmy dużym odbiorcą gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. No i wszystko to ciągle jeszcze musi być brane pod uwagę, że w momencie, kiedy przystępujemy do kolejnych kontraktów, negocjujemy kolejne kontrakty, no to nasza pozycja jest silniejsza, bo mamy wybór, mamy alternatywne źródła dostaw i zawsze wybieramy to, co może być ekonomicznie najbardziej atrakcyjne. Spotkanie prezydentów w cztery oczy na Zamku Królewskim dosłownie przed chwilą rozpoczęło się. Więcej na ten temat także w kolejnych relacjach na antenie Trójki. Prawie 10 miliardów złotych trafiło w ubiegłym roku do rodzin z tytułu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. To rekord, informuje dziennik Gazeta Prawna. Nigdy wcześniej państwo nie wydało na ten cel aż takich środków, a ja się zastanawiam, rekord, bo jesteśmy tacy biedni, czy państwo takie hojne? Jesteśmy biedni, a państwo stało się wyjątkowo hojne. W ostatnich dwóch latach rzeczywiście, bo to się zbiegła, taka zbitka wystąpiła różnych nowych rodzajów świadczeń i one się skumulowały, czyniąc to, co jest. To jest niewątpliwie z pożytkiem, bo ubóstwo wśród dzieci spadło z 9% na 6%. To coś znaczy. Natomiast jednocześnie musimy brać pod uwagę, że ten balast, który budżet państwa nałożył na siebie w tej chwili, te prawie 40 miliardów rocznie świadczeń, to jest gigantyczny ciężar. I to jest wydatek sztywny. Tu nic nie będziemy kombinować. I w momencie jakiegokolwiek poważniejszego zawirowania gospodarczego, to zobowiązanie będzie bardzo trudne do zrealizowania. Problem kredytów walutowych będzie zamknięty, zasugerował prezes NBP. Profesor Adam Glapiński powiedział, że przygotowywany w kancelarii prezydenta nowy projekt ustawy o funduszu wsparcia kredytobiorców może spowodować, jak to określił, zamknięcie problemu frankowiczów. Czy wierzy pan w rozwiązanie tego problemu, takie ostateczne, rzeczywiste? Absolutnie nie. To jest niemożliwe. I tutaj te wszystkie deklaracje ja bym określił tak, że żeby banki nic nie straciły, a my, kredytobiorcy, żebyśmy, broń Boże, nie upadli, bo wtedy będzie dopiero problem, bo to jest spora kwota, spora masa ludzi. Więc to są takie próby łatania tego quasi rozwiązaniami, ale cel jest tylko jeden. Ochronić system finansowy, żeby tam, broń Boże, żadne zagrożenie się nie pojawiło. W związku z tym naprawdę, frankowicze, jeżeli na coś mogą liczyć, to tylko na zlitowanie boskie, bo na nic więcej. Przy tym sektorze pozostajemy. Posada w banku to już nie prestiż, lecz rutynowe zajęcie w skostniałej strukturze bez perspektyw rozwoju i za marne pieniądze. Czytam w Pulsie Biznesu. Według dziennika branża bankowa ma problemy ze znalezieniem osób chętnych do pracy w tym sektorze. Zwłaszcza osoby młode nie są zainteresowane pracą w bankowości. Dla nich słowo bankowiec nie brzmi wcale dumnie. Dziwi to pana? Dziwi, bo pamiętam lata 90. i późniejsze, kiedy bank to była jedyna oferta, prawdę mówiąc, dla młodych absolwentów szkół wyższych, a finansowych, czyli ekonomicznych w szczególności. Ale sektor bankowy bardzo się w tym czasie zmienił. Ilość produktów nie przyrosła w takim zakresie, który by jakby agregował nowe miejsca pracy. Wręcz przeciwnie, informatyzacja sektora finansowego sprawiła, że tam tych miejsc pracy ubywa. A czy banki to wciąż... I te najtańsze, te takie dla klienta, te stanowiska są szalenie nisko płatne. A czy banki, pańskim zdaniem, to wciąż instytucje zaufania publicznego? Zgodnie z ustawą, tak. Ale czy tak jest naprawdę, to już jest inny temat na dłuższą rozmowę. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Trudna nazwa, chodzi generalnie o to, że już od 1 stycznia 2018 roku foliowe reklamówki w sklepach będą musiały być płatne i ta opłata będzie mogła wynieść nawet 1 zł. No bo to są koszty opłaty środowiskowej i ja to rozumiem. Cały świat ma z tym problem, cały świat chce sobie z tym jakoś poradzić, ponieważ o ile w przypadku tych słynnych PET-ów jakoś system utylizacji na świecie zafunkcjonował i one już dramatem nie są, o tyle z tymi torebkami nikt sobie nie potrafi poradzić. Tym bardziej, że Polacy używają tych reklamówek dużo więcej niż wynosi średnia unijna. Tak jest. Więc ten ruch jest absolutnie uzasadniony i nic, czym nie tłumaczy się, żeby te śmieci produkować w takich ilościach. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Patryc już Wyżga. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo.

There's nothing left for luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to the man with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear him sing. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. Ticket to Heaven. Dawno nie było zespołu Dire Straits dziś w programie Do Południa. I teraz w programie Do Południa jeszcze bezpieczny rejon, bowiem będzie to rejon koncertowy. I chcemy Państwa zaprosić do Węgorzewa na tegoroczny festiwal. W Węgorzewie, naturalnie Mazury Music and More Festival. Zaproszenia i karnety na ten festiwal czekają na Państwa. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Zaproszenia i karnety na festiwal w Węgorzewie dla słuchaczy programu trzeciego. A sunny day. Państwo doskonale rozpoznali, bo to przyjaciele programu trzeciego, zespół Dave Matthews Band, American Baby dziś w naszym programie, a dzisiaj jest czwartek i w związku z tym dziś, jak zwykle, Katarzyna Borowiecka. ABC Popkultury. F jak fenomen. choć równie dobrze mogłoby być F jak fiordy. Bo naszym miejscem akcji jest dziś Norwegia, a właściwie Oslo, a właściwie Liceum Nissen. To tutaj uczą się nastoletni bohaterowie zakończonego niedawno serialu Skam, czyli Wstyd, który podbił najpierw Norwegię, 800 tysięcy widzów w 5-milionowym państwie, to wynik godny pozazdroszczenia, potem państwa ościenne, a w końcu dzięki internetowi świat. W centrum uwagi każdej serii była jedna osoba, ale przy okazji rozwijały się historie innych bohaterów. Wszystko zaczęło się w 2015 roku, od pierwszego semestru Ewy w nowej szkole. W szkole, w której prawie nikogo nie zna. Kolejna seria i kolejny semestr to przyjaciółka Ewy, Nora, i jej sprawy sercowe, ale także wątek cyberszantażu. W trzeciej serii poznaliśmy historię odkrywającego swoją orientację seksualną Izaka, a w zakończonej zaledwie przed 2 tygodniami serii czwartej i ku rozpaczy fanów ostatniej główną bohaterką była ulubienica publiczności, muzułmanka Sana, próbująca pogodzić religijność z dorastaniem w zlaicyzowanym państwie. Role w serialu dostali rówieśnicy głównych bohaterów, w większości bez aktorskiego doświadczenia. Rozmawiali codziennym językiem młodzieży, nie byli przykryci warstwami pudru, więc czy trądzik, czy rumieniec zażenowania, wszystko to było widać. Młodym widzom łatwo się było z bohaterami utożsamić, zgodzić lub wejść w dyskusję, a że bolączki młodości są uniwersalne, Skam przemówił, dzięki napisom przygotowywanym w ekspresowym tempie przez internautów, do młodzieży na całym świecie. W prowadzeniu Skam na antenę towarzyszyło kilka nowatorskich pomysłów. Każdy odcinek składa się z kilku klipów różnej długości. Poszczególne klipy były udostępniane w internecie na stronie telewizji NRK dokładnie w tym czasie, kiedy się odbywały. Przez 10 tygodni trwania serii, od poniedziałku do niedzieli, fani musieli być gotowi o każdej porze. Jeśli w klipie Izak o 3 nad ranem szuka w internecie odpowiedzi na ważne pytanie, to klip ukazuje się o 3 nad ranem. Mamy więc sobotę 11.12, poniedziałek 17.25, środę 14.05, czwartek 8.30, a potem klipy składano w całość i prezentowano w formie odcinków różnej długości, od kilkunastu do nawet 45 minut w piątki. Bohaterowie byli też aktywni na portalach społecznościowych. Dopełnieniem dla każdego odcinka były internetowe czaty, zdjęcia i wymiany SMS-ów. Skala popularności serialu zaskoczyła wszystkich. Aktorzy stawali się z sezonu na sezon coraz bardziej popularni, faworyci widzów pojawiali się na muralach, internet zalała fala fanowskich profili. Teraz po zakończeniu produkcji niektórzy planują próbować swoich sił w aktorstwie, inni wracają do zwykłego życia. Na przykład Iman Meskini, ekranowa Sana, chce zrobić karierę w wojsku. Podobnie jak Sana, Iman jest muzułmanką, na ekranie nigdy nie pokazała się bez chusty. Sporo się o sobie dowiedziałam, nigdy wcześniej nie występowałam. Udział w serialu to było bardzo ważne doświadczenie. W czwartym sezonie Sana często była zła. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam w scenariuszu zdanie Sana się uśmiecha, powiedziałam wow, nareszcie. Fani z lekkim niepokojem przyjęli wiadomość, że Amerykanie planują swoją odsłonę serialu, bo w takich przypadkach zwykle przydaje się powiedzenie na dwoje babka wróżyła. Ale po niepowodzeniu amerykańskiej wersji innego uwielbianego serialu dla młodzieży, Skins, niepokój ma swoje uzasadnienie. Choć produkcją ma się zająć twórca amerykańskiego Idola, Simon Fuller, a radą służy mu twórczyni, scenarzystka i reżyserka wszystkich 47 odcinków Skam, Julie Antem. Wcześniej dla norweskiej telewizji publicznej NRK zrobiła serial dla młodszych nastolatków. Zanim zaczęła pisać scenariusz Skam, wybrała się w podróż i rozmawiała z rówieśnikami swoich bohaterów. I tak powstała ta historia o przyjaźni, pierwszych życiowych decyzjach, pierwszych miłościach, szkolnej codzienności, odkrywaniu swojej inności i pielęgnowaniu jej w zderzeniu ze światem. I jeśli Simonowi Fullerowi się uda, to miło będzie dla odmiany zobaczyć na ekranie zwyczajne amerykańskie nastolatki zamiast nastoletnich detektywów, nastoletnich czarownic czy nastoletnich wilkołaków. ABC Popkultury. Dziękujemy bardzo za 70. Za 7 minut zapraszam na serwis informacyjny Trójki. A wcześniej jeszcze jedna płyta, płyta nie najnowsza i też ostatnio gdzieś się zagubiła. Duet Belle & Sebastian. My picture on the wall.